Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Δεν ακούτε τον σταθμό των ενόπλων δυνάμεων, μην τρομάζετε, ούτε πραξικόπημα έχει γίνει. Εγώ είμαι Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες, Παρασκευή και 19 ο Μάρτιος. Έχω μπει σε ρυθμούς της Εθνικής Παλιγγενεσίας και πώς να μην μπεις εξάλλου. Η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι η εβδομάδα των εορτασμών με δόξα και τιμή για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε τους ήρωές μας. I need a hero, λέει εδώ η Bonnie Tyler. Και μην φανταστείτε ότι τους ήρωές μας θα τους αναζητήσουμε σε τίποτα διαδηλώσεις, σε τίποτα πιτσιρικάδες που φωνάζουν για τα δικαιώματά τους, που φωνάζουν κατά της αστυνομοκρατίας. Μην πάει το μυαλό σας στο κακό. Τους ήρωές μας θα τους αναζητήσουμε στο Kids της Γιάννας Αγγελοπούλου, στην βλαχομπαρόκ εκδοχή του Τσαρουχιού, της Φουστανέλας και του Ταγαρίου που στοιχίζει 380 ευρώ. Είναι η κολεξιόν της Επιτροπής Ελλάδα 2021, όπως τη λένε. Και θα την αναζητήσουμε και στα πρωτοσέλιδα των εντύπων του δημοσιογραφικού οργανισμού Μαρινάκη. Ξέρω ότι έχετε ακούσει πολλά για αυτό το πρωτοσέλιδο του V Magazine, που καθίστε να δούμε αν θα κυκλοφορήσει τελικά, γιατί οι κακές γλώσσες λένε ότι έχει τυπωθεί ήδη και ότι το κράξιμο συνετέλεσε μεν στο να κατέβει διαφήμιση από τα social media και από το site του Βήματος, αλλά δεν ξέρω αν θα συντελέσει και στο να υποστεί μια μεγάλη οικονομική ζημιά ο Όμιλος, ο Μαρινάκης, εντάξει λεφτά υπάρχουν μην αγχώνεστε, και να ξανατυπώσει το εξώφυλλο του V-Magazine από την αρχή. Θα επιδιώξω σήμερα να πάω λίγο πιο δίπλα από την κεντρική συζήτηση. Η κεντρική συζήτηση λέει ότι εδώ πέρα το γλύψιμο πάει σύννεφο. Και δεν είναι και ψέμα. Το γλύψιμο πάει σύννεφο, βρε όχι Μωυσή, βρε όχι Μακρυγιάννη. Θα τον εμφανίσουν εδώ σε λίγο, το Πάσχα θα τον εμφανίσουν Χριστό να ανασταίνεται, είναι βέβαιο. Εμένα όμως μου κεντρίζει το ενδιαφέρον και με αυτό θέλω να σας κουράσω για την σημερινή μία ώρα που μου αφιερώνετε. Η επιλογή του προσώπου, η επιλογή του Μακρυγιάννη. Ξέρετε, έχω μία πεποίθηση ότι το ρεπορτάζ ιστορίας σε αυτόν εδώ τον τόπο είναι από τα πιο επικίνδυνα και θα είμαι όσο μπορώ πιο προσεκτικός για να μην έχουμε καμιά κακοτοπιά, για να μην με βρούνε σε κάνα χαντάκι. Δεν το λέω αστεία, μην νομίζετε ότι αστείευομαι σε αυτό. Το εννοώ ότι το ρεπορτάζ ιστορίας είναι από τα πιο επικίνδυνα που μπορείς να κάνεις στις μέρες μας στην Ελλάδα. Και αν σας φαίνεται υπερβολικό, Θα σας πω ότι όταν τα βάζεις, ποιο σας φαίνεται, το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ, να τα βάζεις με τα συμφέροντα που θέλουν να χτίσουν ξενοδοχεία στις παραλίες, εντάξει. Να τα βάλεις με το θέμα των ναρκωτικών, με τη μαφία των σκουπιδιών, με το θέμα του Νουρουάν που φεύγουν κάτι μάρτυρες άκλαυτοι. Εγώ θα σας έλεγα ούτε και αυτό δεν πιάνει μία στην απειλή, μπροστά στην απειλή που διατρέχεις αν πας να συνταράξεις, όχι να συνταράξεις, λίγο έτσι να ταρακουνήσεις το ιστορικό, το φαντασιακό οικοδόμημα που έχει χτίσει αυτός ο λαός για την ύπαρξή του, για την ιστορία του και για τις θεμελιώδεις βασικές του αρχές πάνω στις οποίες στηρίζει ακόμα και σήμερα την ύπαρξή του. Οι διαφορετικές δε αναγνώσεις του 1821 της Ελληνικής Επανάστασης, οι διαφορετικές οπτικές για το ποιοι έκαναν την Επανάσταση, για το γιατί έκαναν την Επανάσταση, μπορεί ξαφνικά να σε φέρουν και σε κάνα χαντάκι. Δεν αστείευομαι καθόλου, ειδικά δε τα ιστορικά θέματα. Ελάτε για παράδειγμα να μιλήσετε στην Κρήτη για το αν ήταν ή δεν ήταν Έλληνες οι Μινωίτες, για το αν υπήρξαν ή δεν υπήρξαν δοσύλλογοι στο νησί και από ποια χωριά υπήρξαν. Πολύ το χοντρένω. Σας είπα, ελάτε να μιλήσετε για την καταγωγή των κρητικών, των σύγχρονων κρητικών, για το τι άφησαν πίσω τους, για το αν έχουν πιο πολλά στοιχεία κοινά με τους Έλληνες ή με τους Άραβες κατακτητές, με τους Ενετούς κατακτητές, με τους Τούρκους κατακτητές. Επικίνδυνα μονοπάτια. Άστο σου λέω, κάτσε να το μαζέψω λίγο γιατί το απλώνω πάρα πολύ. Ας πούμε για το 21. 1025 And there's a girl with cold eyes, but her stockings are running. And anyway, θα χρησιμοποιήσω την εκπομπή αυτή, θα απολαύσω την πολυτέλεια, αν και δεν την έχουμε στην πράξη με τον κορονοϊό να οργιάζει και με όλα αυτά που γίνονται και με τα νοσοκομεία στο κόκκινο, αλλά είμαι σίγουρος ότι γι' αυτά ακούτε πάρα πολλά. Θα απολαύσω την πολυτέλεια να αφιερώσω το περισσότερο, το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής σε αυτού του είδους τα ιστορικά ζητήματα, παίρνοντας αφορμή από το πρωτοσέλιδο, αυτό το επίμαχο, το γελίο, για να είμαστε ειλικρινείς, το πρωτοσέλιδο του V Magazine, αν τυχόν δεν το έχετε δει, ήταν αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και είχε μια σύνθεση από προσωπογραφίες όπου στα πρόσωπα των ηρώων είχαν κατσικωθεί τα πρόσωπα των δικών μας ηρώων, των τωρινών. Η Γιάννα Αγγελοπούλου, η φάτσα της Γιάννας Αγγελοπούλου είχε μπει στη Μπουμπουλίνα. Και αυτό ήταν και το λιγότερο κακό, γιατί μπήκε μόνη της στα ρούχα της Μπουμπουλίνας, εκεί σε μια εκδήλωση που έκανε στην Πελοπόννησο και φορούσε τα συνολάκια από την Ελληνική Επανάσταση και το ταγάρι, κρατούσε το ταγάρι των 380 ευρώ. Οπότε αυτό μάλλον δεν ήταν έκπληξη. Ο Μακρόν ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Πούτιν ήταν ο νικηταράς. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο Βρετανός, ήταν στη θέση του Λόρδου Μπάιρον. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αυτή που τα έχει κάνει κατά με τα εμβόλια, συγγνώμη δεν το παγώ, το είπε Γερμανός υπουργός ότι τα έχει κάνει κατά με τα εμβόλια. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν η Μαντό Μαυρογένους. Ο Μάριο Ντράγκη ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης. Και ο Τζο Μπάιντεν, ο Αμερικανός πρόεδρος, ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κάπου εκεί μέσα ανάμεσα, γιατί χρειάζεται όλο το ελληνικό αφήγημα, ήταν και ο Κύπριος πρόεδρος, ο Νίκος Αναστασιάδης. Και βεβαίως μπροστά, προεξάρχουσα προσωπικότητα και κεντρικό πρόσωπο της αποτυπωμένης εν είδη ελεογραφίας του βιβλίου των ηρώων του τρόμου που έλεγε και ο Σιδηρόπουλος, ο Μακαρίτης, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενδεδειμένος την στολή του στρατηγού Μακρυγιάννη. The tide is receding. I really can't pretend that the end feels like anything more than a joke. Ανάγνωση πρώτη. Δεν ξέρεις πια από πού να γλύψεις, ή μάλλον δεν ξέρουν ποιος να πρωτογλύψει καλύτερα σε αυτήν εδώ την κατάσταση που ζούμε, και η συγκεκριμένη έξαρση γραφιστική και δημοσιογραφική αποτελεί ένα, ίσως το πιο προχωρημένο, το πιο προκεχωρημένο φυλάκιο των ταγμάτων γλυψίματος στην συγκεκριμένη κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτή είναι η πιο εύκολη, η πιο προφανής ανάγνωση. Δεν την απορρίπτω, είναι βεβαίως μέσα στο παιχνίδι και ενδεχομένως να είναι και η πιθανότερη. Θέλω όμως να σας καταθέσω και να κρίνετε εσείς και δύο ακόμα αναγνώσεις λίγο πιο πονηρές. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον που λέτε, γιατί Μακρυγιάννης, τι έμπνευση ήταν αυτή του γραφίστα, του art director και του αρχισυντάκτη της δημοσιογραφικής ομάδας του Βήμα Μαγκαζίνο. Γιατί Μακρυγιάννης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί όχι Καραϊσκάκης, γιατί λείπει καν ο Καραϊσκάκης από το πορτρέτο, το συλλογικό πορτρέτο αυτό, γιατί όχι Κολοκοτρώνης, γιατί Μακρυγιάννης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, εγώ θα παραδεχτώ ότι είμαι καχύποπτος άνθρωπος. Από μικρός, ρε παιδί μου, μου λέγανε πάρε καραμέλα και έλεγα κάτι θέλει αυτός τώρα. Πες το έτσι στράβωμα, ξέρω εγώ, πες ότι μου είχαν πει μην παίρνεις καραμέλες από ξένους, κάτι κακό και μου κάτσε αυτό πολύ άσχημα. Γενικά είμαι καχύποπτος άνθρωπος, ναι, το παραδέχομαι. Γιατί Μακρυγιάννης ο Μητσοτάκης σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Η μία ανάγνωση. Ο Μακρυγιάννης με τα απομνημονεύματά του είναι εκείνη η μορφή της ελληνικής επανάστασης που έφερε πιο κοντά δύο στοιχεία. Ξέρετε, η ελληνική επανάσταση ίσως δεν είναι, παραβιάζω ανοιχτές θύρες, τουλάχιστον σε ανθρώπους που δεν έχουν μείνει κολλημένοι μόνο σε ό,τι διαβάσαμε στο σχολείο, σε ό,τι μας μάθανε στο σχολείο. Η ελληνική επανάσταση έχει πολλές οπτικές. Έχει την οπτική της ταξικής επανάστασης, προφανώς, γιατί έγινε τότε 400 χρόνια μετά την τουρκοκρατία, γιατί για τα προηγούμενα 399 χρόνια δεν ξεσηκώθηκαν οι Έλληνες, και δεν είναι λίγα τα προηγούμενα 400, γιατί ταυτίστηκε με μια συνολική εικόνα του τι γινόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο, και εν τέλει εναντίον ποιον ξεσηκώθηκαν αυτοί, ή ποιοι τελικά ξεσηκώθηκαν και εναντίον ποιον. Είναι μερικά ερωτήματα που δύσκολα απαντώνται ή που απαντώνται με πολλούς τρόπους. Έχει γράψει ιστορία, παραβιάζω ανοιχτές θύρες, ότι μεταξύ των επαναστατών ήταν άνθρωποι που δεν μιλούσαν ούτε μία λέξη ελληνικά. Μεταξύ των επαναστατών ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν το ελληνικό αίμα, ήταν στις φυλές των Αρβανιτών, ακόμα και μουσουλμάνοι, ακόμα και Τούρκοι με ταξική συνείδηση, οι Τούρκοι οι οποίοι ήταν καταπιεσμένοι από το συγκεκριμένο καθεστώς και οι οποίοι πολέμησαν τους Τούρκους. Έχουν υποθεί αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι καινούριο. Ο Μακρυγιάννης όμως, ο Μακρυγιάννης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε όσο κανένας άλλος, εξαιτίας κυρίως των απομνημονευμάτων του, την επανάσταση των ανθρώπων που βγήκαν εκείνη την περίοδο στους δρόμους με το χριστιανικό στοιχείο της ελληνικής φυλής. Και που τα έκανε ένα πράγμα και που σε όλο το εύρος του έργου του ο χριστιανισμός πηγαίνει χέρι-χέρι με τον ελληνισμό και δημιουργεί αυτό τον όρο της ελληνοχριστιανικής επανάστασης. Εμένα μου δίνει μια πολύ καλή αφορμή για να αρχίσω να εξηγώ γιατί ο Μακρυγιάννης ήταν αυτός τον οποίο επέλεξαν να ενσαρκώσει σε αυτό το πρωτοσέλιδο του Βήμα Μαγκαζίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πολύ μακριά το πας, θα μου πεις. Έτυχε ρε παιδί μου, αυτόν διαλέξανε τώρα, τι θέλεις τώρα, έτσι. Τέριαζε πιο πολύ στο φυσικ, εκεί στις φωτογραφίες, για να γίνει το Photoshop καλά. Μπορεί, τι να σας πω τώρα, και εγώ δεν είμαι ούτε στο μυαλό του γραφίστα, ούτε στο μυαλό του art director. Αλλά εγώ λέω ότι αν ταυτόχρονα υπηρετείτε και το αφήγημα πατρίς θρησκεία, το οικογένεια, σας τα έχω πει για την οικογένεια Μητσοτάκη, το έχεις δεδομένο, αλλά αν ταυτόχρονα κουμπώσεις και το πατρίς και το θρησκεία, όπως το κούμπωνε σκοπίμως, εντέχνος, επειδή έτσι το πίστευε στο τέλος ο Μακρυγιάννης, αρχίζει να κάνει, να κερδίζεις με ένα σμπάρο δύο τριγώνια που λέμε. Η πρώτη ανάγνωση είναι αυτή. Η πρώτη δική μου ανάγνωση. Σας είπα την πρώτη γενική, ότι προσπαθούν απλά να γλύψουν το Μητσοτάκη. Όποιος πάρει τώρα τα περισσότερα και όποιος στηρίξει πιο καλά το σημερινό κυβερνητικό επιτελείο. Η δεύτερη είναι ότι θέλουν να κουμπώσουν και το θέμα θρησκεία, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ με το αφήγημα που πρέπει να υπηρετηθεί τώρα αυτές τις ημέρες της επετείου, ειδικά δε με αυτή την κυβέρνηση. Και έχω και μια τρίτη, λίγο πιο κακή, λίγο πιο πονηρή. Ο Μακρυγιάννης λοιπόν, εκτός όλων των άλλων ιδιωτήτων του, είναι και ένα πρόσωπο εξαιρετικά αμφιλεγόμενο σε ό,τι αφορά την ιστοριογραφία του 1821 και ιδιαιτέρως της περίοδου αμέσως μετά την έναρξη της Επανάστασης. Για τον στρατηγό Μακρυγιάννη θέτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα αρκετοί ιστορικοί. Ξέρετε ότι στην φετινή επέτειο των 200 χρόνων ήδη σας έχω πει ότι ο Βασίλης Ραφαηλίδης είναι εφόδιο πάρα πολύ σημαντικό. Ένα επίσης σημαντικό εφόδιο, το οποίο επικαλείται και ο Ραφαηλίδης για την δική του μελέτη, είναι και το βιβλίο «Η Ελλάς ως κράτος δικαίου» του Γεράσιμου Κακλαμάνη, που εκεί υπάρχει ένα πολύ γερό χώσιμο στο τι ακριβώς ήταν και στην προσωπικότητα ιδιαιτέρως του στρατηγού Μακρυγιάννη. Και όταν λέω χώσιμο εννοώ επίθεση κανονική, εννοώ μια αμφισβήτηση από την αρχή μέχρι το τέλος στη ρίζα της συγκεκριμένης προσωπικότητας, φτάνοντας δε ο Κακλαμάνης αλλά και ο Ραφαηλίδης να τον κατηγορήσουν ακόμα και ως αρχαιοκάπηλο. Και όπ, εδώ αρχίζουν να χτυπούν μερικά καμπανάκια. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο μεγάλη φαντασία ή αν υπάρχει κάποιο εσωτερικό μήνυμα, κάποια έτσι υπόγεια διασύνδεση, ένας κρυφός ανομολόγητος πόθος να αποκαλυφθεί κάτι ή να υποθεί έστω κάτι από τον art director του V-Magazine. Αλλά με το να βάζεις έναν πρωθυπουργό και τον συγκεκριμένο ειδικά πρωθυπουργό στη θέση ενός ανθρώπου που έχει και αυτή την καταγεγραμμένη άκουσον μεν, πάταξον δε. Μπορεί να λέτε ήδη, μα τι μας λες τώρα, ο Μακρυγιάννης, ο Μακρυγιάννης που είπε τούτα δω τα μάρμαρα να μην τα πουλήσετε ούτε για 10.000 τάλαρα, ενδεχομένως γιατί ήταν λίγα αυτά. Και αν ερεθίζω την πατριωτική σας συνείδηση, επιτρέψτε μου, πάταξον μεν, άκουσον δε. Mi caravana, pero mis caballos corren desbocados, cabalgando juntos por la misma senda. Viaja mi carreta, veloz y directa, cruzando el desierto. Η μία όψη της ιστορίας είναι αυτή που έχει γράψει ο ίδιος ο Μακρυγιάννης στον πρώτο τόμο των δοκιμίων του. Λέει, είχα δύο περίφημα αγάλματα, μία γυναίκα και ένα βασιλόπουλο. Ατόφια, φαίνονταν οι φλέβες, τόση εν τέλει αν είχαν. Όταν χάλασαν τον πόρο, τα είχαν πάρει κάτι στρατιώτες και στο Άργος θα τα πουλούσαν κάτι Ευρωπαίων. 1.000 τάλαρα γύρευαν. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα. Αυτά και 10.000 τάλαρα να σας δώσουν, να μην το καταδεχτείτε να βγουν από την πατρίδα μας. Δι' αυτά πολεμήσαμε, κλείνουν τα εισαγωγικά του ιδίου του Μακρυγιάννη. Los cascos salpica las piedras, acelera el carro con mucha más fuerza, no puedo pararlo, no quieren las bestias, aprieto las manos, inclina la cuesta, manejo la rienda. Ακούστε όμως και την άλλη πλευρά. Ακούστε και την άλλη πλευρά. Ο βίος και η πολιτεία αυτού του ανθρώπου, του Μακρυγιάννη δηλαδή, αλλά και η αρχαιογνωσία του ταυτίζεται απολύτως με την αρχαιογνωσία του σύγχρονου Έλληνα αρχαιοκάπηλου, που και αυτός αγαπά την Ελλάδα αφού του δίνει τη δυνατότητα να πλουτίζει, λέει ο Βασίλης Ραφαηλίδης, αναφερόμενος και στο έργο του Γεράσιμου Κακλαμάνη. Λέει για τον Κακλαμάνη, τον υποπτεύεται για αρχαιοκάπηλο τον Μακρυγιάννη και έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει πως από εκεί έκανε τη μυθική περιουσία του, με την οποία ποτέ κανείς δεν ασχολήθηκε, λες και είναι αυτονόητο να κάνουν τεράστιες περιουσίες οι αυτόχθονες Έλληνες πριν από την Επανάσταση, χωρίς να το κουνήσουν από την Ελλάδα και υποκαθεστώς δουλείας. Και συνεχίζει ο Ραφαηλίδης. Το πόθεν έσχες του Μακρυγιάννη από εθνικής απόψεως είναι πρόβλημα πιο επίγον από το πόθεν έσχες του σημερινού Έλληνα πολιτικού. Είναι σαν ο Κοσκοτάς να γινόταν κάποτε εθνικός ήρωας και να μην αμφιβάλλεται πως θα γινόταν τουλάχιστον εθνικός ευεργέτης αν δεν είχε την ατυχία να συλληφθεί όλος τυχαίως. Ο Μακρυγιάννης προερχόταν από μια φτωχή οικογένεια. Σύμφωνα με πηγές που θα βρείτε άφθονες καταγεγραμμένες αν το ψάξετε λίγο περισσότερο και που δεν σημαίνει ότι έχουν την μοναδική αλήθεια, αλλά υπάρχουν και αυτές οι αναφορές, βρέθηκε να έχει μια τεράστια περιουσία και μάλιστα σε ένα από τα πιο σημαντικά εκείνης της εποχής και της τωρινής εποχής σημεία των Αθηνών. Η περιοχή Μακρυγιάννη, ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη, ξαφνικά βρίσκεται στην ιδιοκτησία του. Μια τεράστια περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη αξία, χωρίς ποτέ και από πουθενά να προκύπτει το πόθεν την απέκτησε. Η περιοχή Μακρυγιάννη, για όσους δεν ξέρουν, είναι ακριβώς κάτω, είναι στη ρίζα της Ακρόπολης, στην πλευρά των στυλών του Ολυμπίου Διός, η σημερινή αρχή της Λεωφόρου Συγκρού, η περιοχή της οδού όπου είχε το σπίτι του, το καλυβάκι του και ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Κοίτα, κάτι πλάκες που κάνει καμιά φορά η ιστορία. Η περιοχή Μακρυγιάννη αρχίζει από την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου, ακριβώς κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, και εκτείνεται για αρκετά μεγάλη έκταση μέχρι την περιοχή που είναι σήμερα το Μουσείο της Ακρόπολης και μέχρι την Λεωφόρο Συγκρού, την αρχή τουλάχιστον της Λεωφόρου Συγκρού. Εκείνο λοιπόν το κομμάτι, το οποίο λέγεται και σήμερα περιοχή Μακρυγιάννη, άνοικε όντως στην ιδιοκτησία του στρατηγού Μακρυγιάννη, χωρίς ποτέ κανείς με κανένα τρόπο να επιβεβαιώσει πόθεν ήρθε στην ιδιοκτησία του. Ο Τσοχατζόπουλος πάντως το σπίτι εκείνο στην Διονυσίου Αεροπαγίτου το έχασε και δημεύθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Στην περίπτωση του Μακρυγιάννη έγινε από τους ήρωες της Επανάστασης και τα απομνημονεύματά του, ακριβώς και για το λόγο που σας έλεγα νωρίτερα, ότι συνδέουν απολύτως την ελληνική επανάσταση με την χριστιανική θρησκεία, ήταν πάρα πολύ βολικά για να αποτελέσουν το κεντρικό, το κύριο αφήγημα αυτής εδώ της ιστορίας, για την οποία φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της. Εκείνο όμως που πραγματικά με σκανδαλίζει, που με τραβάει από το μανίκι, που μου τραβάει τη γλώσσα να σας πω περισσότερα, είναι ότι με αυτή την διάσταση η σύγκριση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της οικογενείας Μητσοτάκη με τον Μακρυγιάννη είναι τουλάχιστον ενδιαφέρουσα. Είναι τουλάχιστον ικανή να σε βάλει σε λίγο διαφορετικά μονοπάτια. Ειδικά δε, αν όπως εγώ σας το παραδέχτηκα από την αρχή, είσαι καχύποπτος άνθρωπος. Μην περιμένετε να τα ακούσετε όλα στο πρώτο μέρος, έχει και δεύτερο μέρος η εκπομπή, σε λίγο. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, ακόμα μιας δύσκολης εβδομάδας. 19 έχει ο Μάρτιος και είμαστε στα προεόρτια της επόμενης εβδομάδας που έχει μέσα της την Εθνική Εορτή. Για κάποιους είναι απλά και μόνο μία μέρα που δεν θα δουλέψουμε, για κάποιους άλλους σημαίνει πάρα πολλά περισσότερα και οδηγεί προς την ανάταση του εθνικού φρονήματος με την υπόμνηση της ενδόξου ελληνικής επανάστασης που χάρισε σε αυτόν εδώ τον τόπο την ανεξαρτησία του. Τη χάρισε άραγε την ανεξαρτησία του, αλλά τέλος πάντων μην το βαθύνω τόσο πολύ. Αυτό εδώ είναι από το τρίο της Belleville, μια εξαιρετική ταινία κινουμένων σχεδίων. Το έφερα για να εξασκήσετε λίγο και τα γαλλικά σας. Ολόκληρος Μακρόν θα έρθει στην παρέλαση, θα είναι κάτω ο Μακρόν, από πάνω θα πετάνε τα Ραφάλ. Να μην ξέρετε κι εσείς να πείτε ένα μοναμί, ένα ζεσουί, ένα τέτοιο. Λοιπόν, δεν θα ξεφύγω από το θέμα και από εκεί που σας άφησα όταν τελείωσε το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί θέλω να επεκταθώ και θέλω να πάω λιγάκι πιο βαθιά. Είναι δυνατόν, όπως αν δεν ακούσατε το πρώτο ημίωρο, συζητάμε για το γιατί, βρε παιδί μου, ξαφνικά στο πρώτο σέλιδο ενός περιοδικού από τα κυρίαρχα των μέσων που στηρίζουν την κυβέρνηση εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδεδειμένος την στολή του στρατηγού Μακρυγιάννη και από πίσω όλοι οι υπόλοιποι με διάφορους άλλους ήρωες. Η πρώτη προφανής απάντηση είναι ότι το γλύψιμο πάει σύννεφο και θα την πιστέψω ίσως και να αρκεί μέχρι εκεί και να είμαι εγώ πολύ καχύποπτος που πάει παρακάτω, αλλά η δεύτερη ή τρίτη ανάγνωση είναι λίγο πιο περίεργη. Στην τρίτη λέω, η δεύτερη είναι ότι ο Μακρυγιάννης έχει πολύ συγκεκριμένα χριστιανικά χαρακτηριστικά, δίνει πολύ συγκεκριμένα χριστιανικά χαρακτηριστικά στην Επανάσταση και αυτό βολεύει με την παρούσα κυβέρνηση, στην παρούσα φάση που βρίσκεται αυτός ο τόπος 200 χρόνια μετά την Επανάσταση. Η δε τρίτη είναι αυτή που λέει ότι ο Μακρυγιάννης είναι μια πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στην ελληνική ιστορία, υπάρχει βιβλιογραφία που τον κατηγορεί μέχρι και για περίεργο τρόπο πλουτισμού και βάζει μέσα ακόμα και το ζήτημα της αρχαιοκαπηλείας. Και την ώρα που λες αρχαιοκαπηλεία, όπ, χτυπάει ένα μικρό καμπανάκι όταν η μορφή του Μακρυγιάννη αποτυπώνεται με τη μορφή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παλιά πράγματα θα σας πω, δεν είναι κάτι καινούριο, απλά καλό είναι να τα θυμίζουμε και καμιά φορά να τα βάζεις σε μια σειρά. Σας διαβάζω από ρεπορτάζ της Φωτεινής Λαμπρίδη, μιλάμε για το 2017 όταν η Μαρία Βλαζάκη, η τότε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή δεν προχωράει όπως θα ήθελε ο Μητσοτάκης, είμαστε σε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς, ο Μητσοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη από την οικογένεια, από τον πολύ στενό πυρήνα δέχεται τα βέλη η κυρία Βλαζάκη και με εκείνη την υπόθεση με τον Τζόκερ που κυνηγούσαν τα παιδιά στους κινηματογράφους και που κατηγόρησε ο Μπογδάνος, αν θυμάστε, που και αυτός έχει ντυθεί Μπουμπουλίνα, Κανάρης, δεν ξέρω τι είχε ντυθεί σε μια φωτογράφηση. Ο Μπογδάνος και μετά η Ντόρα Μπακογιάννη κατηγόρησαν τη Βλαζάκη ότι έστειλε αστυνομικούς να κυνηγάνε στα σινεμά ανήλικους που βλέπανε τον Τζόκερ. Μετά βέβαια παραδέχτηκε πρώτος ο Μπογδάνος ότι ήταν λάθος η πληροφορία του και μετά ζήτησε συγγνώμη και η Ντόρα, αλλά ξέρετε, συγγνώμη έπαιξε λιγότερο από ότι έπαιξε η επίθεση στην Βλαζάκη. Βεβαίως η επίθεση στη Βλαζάκη δεν ήταν μόνο για τον Τζόκερ. Η επίθεση στη Βλαζάκη ήταν κυρίως για το θέμα του ελληνικού, για το οποίο σας θυμίζω ότι έχει ξεσπάσει και το σκάνδαλο Λιγνάδη, όπως λέει ο Κούγιας. Το ελληνικό έχουν στο στόχαστρο όσοι κατηγορούν το Λιγνάδη για να χτυπήσουν τη Μενδώνη που βοηθάει την υπόθεση του ελληνικού να προχωρήσει. Και πάλι η ιστορία ή ο βιασμός της ιστορίας ή η παράκαμψη της αρχαιολογικής έρευνας και των αρχαιολογικών δεδομένων είναι, όπως βλέπετε, ένα σπόρο στο οποίο επιδίδεται ήδη από τότε, εδώ και 200 χρόνια, μην σας πω και περισσότερο, το ελληνικό κράτος. Παρένθεση, για να δείτε τι ακριβώς ετοιμάζουν για το ελληνικό και για το πόσο θα είναι αυτή η κλειστή πολιτεία της High Class Society στην χώρα μας, εκεί στο ελληνικό, μπορείτε να διαβάσετε τα άρθρα του Νίκου Μπελαβίλα, δημοσιεύονται και στο TVXS και στο Press Project, έχει πάρει αρκετά μεγάλη έκταση. Ο Νίκος Μπελαβίλας έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα αυτό. Κλείνω την παρένθεση. Πού όμως κολλάει το θέμα της αρχαιοκαπηλίας? Με τη Μαρία Βλαζάκη, την τότε Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, η οποία πρωτοστατεί βεβαίως και στην υπόθεση του Λόφου Καστέλη και της μεραρχίας Κρητών που ο κύριος Διγαλάκης στα Χανιά θέλει να κάνει ξενοδοχείο με νύχια και με δόντια, επίσης μια εμβληματική επένδυση για τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, πάλι με κόντρα με την Βλαζάκη προσωπικά, έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα η κυρία Βλαζάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη συγκεκριμένα, και δεν είναι ούτε ο Τζόκερ, ούτε το ελληνικό, ούτε καν η μεραρχία, είναι κάτι πιο βαθύ που τους λερώνει. Διαβάζω ρεπορτάζ της Φωτεινής Λαμπρίδη ήδη από το 2017 στο TVXS. Για όσους δεν θυμούνται, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αείμνηστος, είχε πάρει άδεια συλλογέα και διατηρούσε τη συλλογή του στην οικία του στα Χανιά. Όταν έγινε πρωθυπουργός, το Μουσείο Γουλανδρή αποφάσισε να κάνει έκθεση με τα αντικείμενα τα προερχόμενα από τη συλλογή του. Η Οργανωτική Επιτροπή όμως που είχε συστηθεί για τη διοργάνωση της έκθεσης έστειλε μια επιτροπή στο Μουσείο Ηρακλείου, η οποία στάθηκε μοιραία. Ζητούσε από το μουσείο να παραχωρήσει αρχαιότητες από τάφο στην Μεσαρά, στα νότια του Ηρακλείου, για να εκτεθούν πλάι-πλάι με εκείνες τις αρχαιότητες της συλλογής Μητσοτάκη, η οποία περιελάμβανε και εκείνη κομμάτια από τον ίδιο χώρο. Έτσι τότε ανακαλύπτει ο τύπος το σκάνδαλο. Μάλιστα το Ποντίκι κάνει ειδικό αφιέρωμα στις αποκαλύψεις. Τι είχε συμβεί? Η εφορία είχε κάνει ανασκαφή στη Μεσαρά και διέκοψε λόγω κακών καιρικών συνθήκων του χειμώνα. Όταν επέστρεψε, ανακάλυψε πως ευρήματα από τον τάφο είχαν κλαπεί. Γίνεται λοιπόν η έκθεση στο Μουσείο Γουλανδρή, επαναλαμβάνω, συνεχίζω να σας διαβάζω από το ρεπορτάζ της Φωτεινής Λαμπρίδη. Χωρίς να παραχωρήσει αντικείμενα το Μουσείο Ηρακλείου, και λίγο αργότερα έρχεται το Πασόκ στην εξουσία, το οποίο συστήνει επιτροπή για να διερευνήσει αν όντως η συλλογή Μητσοτάκη περιλαμβάνει αρχαία από τον τάφο της Μεσαράς. Η επιτροπή βρίσκει τα αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων ήταν μια χρυσή ταινία, η οποία ήταν η μισή στο μουσείο και το υπόλοιπό της στην συλλογή Μητσοτάκη. Ένα από τα μέλη της επιτροπής εκείνης, ως μέλος της εφορίας Χανίων, ήταν, μαντέψτε πια, η γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, η κυρία Μαρία Βλαζάκη, την οποία κατηγορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πως εμποδίζει με την ολιγορία της την επένδυση στο ελληνικό. Πού κατέληξε εκείνη η επιτροπή? Η εργασία αυτής της επιτροπής ανάγκασε τον Κυριάκο, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, όχι μόνο να μην κάνει εκείνη την έκθεση, αλλά να δωρήσει και τη συλλογή του στο κράτος, κρατώντας μόνο 27 στοιχεία και να διατηρήσει την άδεια του συλλογέα. Έβαλε και όρους που έγιναν δεκτοί, όπως το να εκτεθεί και εκτίθενται όντως ακόμα σε ιδιαίτερο χώρο του Μουσείου Χανίων και να υπάρχει και επιγραφή ως συλλογή Μητσοτάκη. Η συλλογή είναι στο όνομα του ιδίου, της συζύγου του Μαρίκας και του γιού του Κυριάκου, του σημερινού πρωθυπουργού. Αφού αναγκάστηκε να παραχωρήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα αρχαία του στο Μουσείο των Χανίων, έστω και αν έχουν ακόμα μέχρι σήμερα την επωνυμία Συλλογή Μητσοτάκη, χωρίς βεβαίως ποτέ να αναγκαστεί να αποκαλύψει από πού ήρθαν εκείνο το πόθεν που λέγαμε και για το Μακρυγιάννη στην κατοχή του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δήλωνε τότε: «Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί η συλλογή μας γίνεται κτήμα του λαού των Χανίων και της Κρήτης. Τη συλλογή αυτή τη δημιουργήσαμε η γυναίκα μου και εγώ με αγάπη και θυσίες, με κόπο και με θυσίες. Δεν μπορώ να αποκρύψω ότι μας τύχησε η συλλογή και πολλές πικρίες, γιατί δεχτήκαμε τελείως αδικαιολόγητες επιθέσεις, αλλά κλείνει αυτή η δυσάρεστη σελίδα της ελληνικής πολιτικής ζωής». Η συλλογή Μητσοτάκη περιλαμβάνει 1062 αρχαία αντικείμενα, τα οποία χρονολογούνται από το τέλος της 4ης χιλιετίας π.Χ. μέχρι τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Το μεγαλύτερο μέρος της προέρχεται από την Κρήτη και έχει εξακριβωθεί ότι πολλά από τα αντικείμενα προέρχονται από λάθρανα σκαφές του 1979-1980 στην περιοχή της Μονής Οδηγητρίας. Όλα αυτά βεβαίως είναι απλώς ιστορίες για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, όπως λέει και η Φωτεινή Λαμπρίδη στο ρεπορτάζ της. Κανείς δεν κατηγορεί σήμερα την οικογένεια Μητσοτάκη για αρχαιοκαπηλεία. Εξάλλου παραδόθηκαν στο Μουσείο των Χανίων και είναι πλέον δημόσιο κτήμα. Για το πώς αποκτήθηκαν, αφήστε τώρα μην τα ρωτάτε. Το θέμα πόθεν είναι κρίσιμο σε αυτή τη χώρα και δύσκολα απαντιέται. Η ιστορία αυτή έχει τελειώσει. Αλλά προσέξτε. Ξεκίνησα όλη αυτή την αναφορά επειδή με τσίγκλησε η σύγκριση στο εξώφυλλο του V Magazine του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον στρατηγό Μακρυγιάννη. Και λέω ότι κάποιος εκεί, αν τυχόν γνωρίζουν ιστορία, αν οι γραφίστες και οι art director, ειδικά οι art director, γνωρίζουν ελληνική ιστορία, ίσως και κάποιος να κάνει πλάκα. Ίσως και κάποιος να θέλει να στείλει ένα μήνυμα. Ίσως να είμαι μόνο εγώ που έχω αυτή την ανάγνωση, γιατί σας είπα, κακός άνθρωπος, παράξενος, καχύποπτος. Αλλά δεν ξέρεις και καμιά φορά τι μπορεί να κρύβεται από κάτω. Αφήστε με να σας διαβάσω λίγο ακόμα από το τι έγραφε τουλάχιστον ο Βασίλης Ραφαηλίδης για τον στρατηγό Μακρυγιάννη. Τονίζω περισσότερο αυτή την πλευρά, γιατί προφανώς οι άλλοι, οι ιδεατοί, η ωραιοποιημένη πλευρά ή εν πάση περιπτώσει η κυρίαρχη πλευρά της ιστορίας για το ποιος ήταν ο Μακρυγιάννης, έχει καταγραφεί και έχει και καταγραφεί ακόμα και στη λαϊκή παράδοση, ακόμα και στα τραγούδια, ακόμα και στον Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη δεν μας τα έγραψες καλά που τραγούδησε ο Ξυλούρης, έχει περάσει στην κυρίαρχη, στο κυρίαρχο αφήγημα της ιστορίας αυτού του τόπου. Εγώ σας διαβάζω την άλλη πλευρά. «Σου σηκώνεται η τρίχα», λέει ο Ραφαηλίδης, όταν αναλογίζεσαι πως ο στρατηγός Μακρυγιάννης δεν ανακηρύχθηκε μόνο σε εθνικό ήρωα, αλλά και σε πρότυπο εθνικού ήθους και εθνικής συμπεριφοράς. Κανείς φιλόλογος δεν νοιάστηκε να ψάξει για να βρει τι κρύβεται πίσω από την εθνική ρητορία των απομνημονευμάτων του. Αφού μας βολεύουν όσα ηχηρά και πομπόδι λέει εκεί, γιατί να ψάξουμε? Για να μάθουμε πώς έκανε την κολοσιαία του περιουσία πριν εκδηλωθεί η Επανάσταση? Για να πληροφορηθούμε πώς αγόρασε μια ολόκληρη γειτονιά της Αθήνας που φέρει και σήμερα το όνομά του? Παραλυρούσαμε από ενθουσιασμό όταν πριν από λίγα χρόνια ανακαλύψαμε το χαμένο του βιβλίου «Οράματα και θάματα». Αλλά ούτε τότε βρέθηκε ένας φιλόλογος με μια σταλιά μυαλό στο κεφάλι του για να το αποκρυπτογραφήσει με τρόπο λιγότερο χριστιανικό. Γιατί λοιπόν ο εισηγητής και ο δημιουργός του ελληνικού λαϊκισμού επεσκίασε σε φήμη ήρωες σωστούς και μεγάλους, σαν τον Κολοκοτρώνη και σαν τον Καραϊσκάκη? Μα διότι εκτός από φανατικός Έλληνας, αυτό προτείνεται και σαν φανατικός χριστιανός, και αυτό βόλευε πολύ για να προκύψει η κάλπικη έννοια του ελληνοχριστιανισμού. Γίναμε Ευρωπαίοι, υποτίθεται, και ακόμα δεν καταλάβαμε πως η θρησκεία είναι πρόβλημα συνείδησης, όχι πρόβλημα εθνικό και πολύ περισσότερο κρατικό. Σε αυτή την ερώτηση του Ραφαηλίδη, στο γιατί ο Μακρυγιάννης επεσκίασε σε φήμη ήρωες σωστούς και μεγάλους, σαν τον Κολοκοτρώνη και σαν τον Καραϊσκάκη, βάλτε και τη δική μου ερώτηση, τη σημερινή μας ερώτηση. Γιατί στο εξώφυλλο του V-Magazine αυτό το υποκατάργηση, υποανατύπωση, αυτό το γελίο εν πάση περιπτώσει εξώφυλλο με το οποίο γέλασε όλη η χώρα, γιατί σε αυτό το εξώφυλλο ο Μητσοτάκης είναι ο Μακρυγιάννης και δεν είναι ο Κολοκοτρώνης ή ο Καραϊσκάκης? Seni herkese bahset, senden, benden, bizden. Ξέρετε, σε μια κανονική χώρα θα έδινε αφορμή η επέτειος των 200 ετών να ανοίξουμε μια συζήτηση σοβαρή, ειλικρινή με τον εαυτό μας κυρίως. Να συζητήσεις πάρα μα πάρα πολλά πράγματα για την σύνδεση, την γενεαλογική, εθνική, αν θέλετε, καλά το εθνική δεν παίζει, είναι πια αποδεδειγμένο, σε ό,τι αφορά την σύνδεσή μας, εννοώ με τους αρχαίους Έλληνες. Δεν είμαι ο πιο ειδικός, ούτε θα παίξω τον ιστορικό, η δουλειά μου είναι δημοσιογράφος. Μπορείτε να αναζητήσετε, θα κάναμε υπό κανονικές συνθήκες αυτή την κουβέντα με αφορμή τα 200 χρόνια, ειλικρινά και τίμια, αλλά δυστυχώς θα την κάνουμε με τις φουστανέλες και τα ταγάρια, τα ΣΥΚ ταγάρια των 380 ευρώ της Γιάννας Αγγελοπούλου, και με τη χλειδί αυτή που δεν της έκατσε τώρα, βλέπετε, με τον κορονοϊό, χάλασε λίγο η δουλειά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή μπουμπουλίνα αντίθηκε και το έκανε το άχτι της. Θα την κάνουμε δυστυχώς εικονογραφώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Μακρυγιάννη και τον Τζο Μπάιντεν ως Κολοκοτρώνη. Τι να σας πω τώρα, αυτοί μάλλον έχουμε και τον δημόσιο διάλογο, τον δημόσιο ιστορικό διάλογο που μας αξίζει ως χώρα, σε αυτή τουλάχιστον τη φάση της ιστορίας μας. Αν θέλετε και αν έχετε την διάθεση να ψάξετε πέρα από τα βιβλία του Ραφαηλίδη και του Κακλαμάνη που σας έλεγα νωρίτερα, το «Η Ελλάς ως κράτος δικαίου» του Κακλαμάνη και το «Ιστορία κωμικοτραγική του νεοελληνικού κράτους» του Ραφαηλίδη, υπάρχουν αρκετές πηγές και άρθρα και μονογραφίες, αρκετά ρεπορτάζ, δεν θα περάσουν πολύ εύκολα στο timeline σας στο Facebook. Χρειάζεται λίγο να το ψάξετε. Κρατήστε μια πρόταση, infowar.gr, το site του πολύ καλού συναδέλφου, του Άρη Χατζηστεφάνου. Στο κεντρικό του μενού θα βρείτε μια συλλογή από κείμενα. Όχι πολλά, υπάρχουν μέχρι στιγμής 12 κείμενα και μάλιστα σε ένα βάθος αρκετών χρόνων, δεν είναι όλα τωρινά. Στο κεντρικό μενού υπάρχει μία ενότητα η οποία λέγεται 1821, η Ελληνική Επανάσταση αλλιώς. Ρίξτε μια ματιά και στα 12 αυτά κειμενάκια. Επαναλαμβάνω, infowar.gr, το site του συναδέλφου του Άρη Χατζηστεφάνου. Και δεν είναι φυσικά η μόνη πηγή, απλά εκεί υπάρχει μια συλλογή από διαφορετικές πηγές που αναφέρονται στο ίδιο θέμα και ακριβώς όπως το λέει ο τίτλος, η Ελληνική Επανάσταση αλλιώς. Το τελευταίο κείμενο είναι ένα κείμενο δημοσιογραφικό που αναφέρεται στην αναφορά, που επικρίνει την αναφορά του Αμερικανού πρέσβη, τώρα με αφορμή ξέρετε τα 200 χρόνια, λέγονται πάρα πολλά πραγματάκια. Ο κύριος Πάιατ λοιπόν μίλησε για τα 200 χρόνια ελληνοαμερικανικής φιλίας. Ναι, 200 χρόνια έχει βάθος η ελληνοαμερική, δεν το ξέρατε. Από την εποχή του Κολοκοτρώνη είμαστε φίλοι με τους Αμερικάνους. Και τον κάνει πέντε παράδες ο συνάδελφος εκεί. Σίγουρα κύριε πρέσβη, τον ρωτά, σίγουρα είναι 200 χρόνια η ελληνοαμερικανική φιλία. Ρίξτε μια ματιά, σας έχω κουράσει ήδη αρκετά, δεν θα διαβάσω απόσπασμα από εκεί, ενώ σας έχω κουράσει με την ανάγνωση αποσπασμάτων. Μια που έπιασα τους Αμερικάνους, για κρατήστε μια είδηση εδώ της ζώσας πραγματικότητας. Την Τρίτη που μας έρχεται, έτσι λίγο από τα προσεχώς για να δείτε, να ξέρετε τι θα ακούσετε, δηλαδή όταν θα το ακούτε στις ειδήσεις σαν μεγάλη έτσι, πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ακόμα μια πρωτοβουλία. Να ξέρετε τι έχει λίγο και από κάτω και από πίσω. Λοιπόν, την Τρίτη που μας έρχεται θα μάθετε ότι δύο μέρες πριν από την εθνική μας επέτειο, στις 23 Μαρτίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σε μια κίνηση υψηλών συμβολισμών επάνω στο αεροπλανοφόρο Eisenhower, το οποίο θα βρίσκεται στον κόλπο της Σούδας και θα έρθει στην Ελλάδα το Eisenhower, κάνοντας τον περίπλου της Μεσογείου, κάνει τον ρόλο του ελεγκτή. Τώρα μην με ρωτάτε γιατί κάνει τον περίπλου της Μεσογείου και τι ρόλο έχει εδώ το αεροπλανοφόρο, υποτίθεται ότι αυτά τα ξέρετε. Και πάνω στο αεροπλανοφόρο θα ανέβει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ κλπ. Για να δείξουμε έτσι σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, επαναλαμβάνω, την καλή μας σχέση με το αμερικανικό έθνος και την αμερικανική κυβέρνηση και βεβαίως να εξυμνήσουμε και την χρησιμότητα της βάσης της Σούδας. Μην ξεχνιέστε, την οποία την επεκτείνουμε με συμφωνία που κάναμε επί Τσίπρα Καμένου. Να μην ξεχνιόμαστε, αλλά άστο. Η πλάκα όμως είναι, ξέρετε πια, ότι άμα διαβάσεις γιατί ρε παιδί μου είναι το Eisenhower εδώ το αεροπλανοφόρο, είναι γιατί κάνει κοινή άσκηση, ακούστε τώρα, με πλοία των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας. Το αεροπλανοφόρο Eisenhower κάνει κοινή άσκηση με την τουρκική φρεγάτα Cemlik, αν το λέω σωστά, TCG Cemlik, η οποία συνδέεται με την διοίκηση των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων και θα έχουν κοινές ασκήσεις νοτίως της Ρόδου, σε διεθνή βεβαίως ύδατα, και θα συνεργαστούν στρατιωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Τουρκία. Οπότε η κίνηση Μητσοτάκη να ανέβει στη φρεγάτα αφού κάνει την άσκηση με την τουρκική να ανέβει στο αεροπλανοφόρο αφού κάνει την άσκηση με την τουρκική φρεγάτα, το αεροπλανοφόρο, θα είναι μία ρελάνς για να δείξουμε ότι εσείς εντάξει κάνετε κάτι ασκήσεις, εμάς πήγε ο πρωθυπουργός μας. Ο Πάιατ θα μιλά για τα 200 χρόνια ελληνοτουρκικής, ελληνοαμερικανικής φιλίας, αλλά θα κάνει αμερικανοτουρκικές ασκήσεις το αεροπλανοφόρο, διότι τα αμερικανάκια παίζουν και με τους δυο μας. Εσύ κάτσε να αγοράζεις ραφάλ και να ξοδεύεσαι και να μην έχεις να κάνεις, να βάλεις τις εντατικές προσωπικό και να έχεις 124 ανθρώπους διασωληνωμένους εκτός εντατικών εν μέσω κορονοϊού, αλλά τα Αμερικανάκια παίζουν μια χαρά και με τους Τούρκους και με τους Έλληνες και σου πουλάνε και τα φούμαρα για τα 200 χρόνια της φιλίας μας. Κάτσε εσύ να γιορτάζεις μακρυγιάννηδες και κολοκοτρώνηδες και εθνικές επαιτίους, φέρε και τον Μακρόν, φέρε και τον Κάρολο, φέρε όποιον θέλεις, δώσε στον κόσμο ήρωες να φάει που γουστάρει πολύ, είτε είναι χάρτινη στο εξώφυλλο του V Magazine, είτε είναι κάθε άλλου είδους. Σας αφήνω για σήμερα. Είπα πολλά και ίσως λίγο προκλητικά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σε αυτή τη χώρα που ψάχνει για ήρωες, εγώ νομίζω ότι ο καλύτερος ήρωάς μας ήταν ο Ευγένιος Παθάρης και ο Καραγκιόζης του. Πηγιάδες πως καταντήσαμε ρε φίλε μου καμπούρι, που κάποτε αγοράζαμε δυο φράγκα το κουλούρι. Δώσε σου λένε συνέχεια, δώσε και ξαναδώσε το αίμα την ανάσα σου και την Ελλάδα σώσε. Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από μπερδέ, να φλέω γι' αυτό το τόπο. Να το πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πρώτο κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Στη θέση βρίσκονται το ψέμα και η κομπίνα και τα καμένα δάση μας η εθνική βιτρίνα. Τις πλάτες μας ξενόφερτοι σηκώνουνε παντιέρα, το νεφος και το άδικο μας πνίγουν κάθε μέρα. Κι εγώ που πάντα τα έλεγα με ένα δικό μου τρόπο, κρυμμένος πίσω από μπερδέ, να κλαίω για αυτό το τόπο. Πιστέψω δεν μπορώ, πως γίναμε πρώτο κι ακόμα να αγωνίζομαι για την Ελλάδα, για την Ελλάδα ρε γαμώτο. Είναι τα πολλά και για πολλούς τα λίγα, το βλέπω να γυρίζουμε στα χρόνια του κολίγα. Αυτοί ξοδεύουν άσκοπα κι εμείς πάντα λιτότης, έτσι σου λένε φέρεται ο κάθε πατριώτης.